Gurekin dugu gaur agur Juan Miguel ongietorri lehen, urteko lehen saio untan zuri ere urte berri hon desiatuko dauzugu? Ba, mil esker, zuri ere dene urte berri hon bat. Eta Euripian hasten dugula ordean urte hau, ordean baratzean estamentua zainiz gauza egiteko, zer aipatuko daukuzu hor marmutsa horiek eta gordeak dira denak, eh? Ba, jo, pixkat lehenziko gero aldiz aipatu gugu, egia da, fitesko aspertzen gaila eurunekin, baina udazkena arrunt idorra izan dugu, agian oroitu zaizte landareak urestatzeko, ez dugu iturik edo saik sasoinuntan urestatzeko, eta honitzek kesu die landareak ez zila ongi, eta baina egia da, ez du lau saik urestatzeko landareak eta oroitu behar dela. Hoxen enuen erran asintzen oroitzeko. Eta gira da, mamurruak orain ez ditugu ikusten, sasuna dala da, negua da, ez dela ikfresko ere, baina mamurruak tranquil ditugu. Eta orduan, guai da, jakintza zuen momentua tratatzeko, zentaz guai dire mamurruak ahul direnak, eta orduan erarski xau hilen ditugu produktu azkarrik erabili gabe. Eta dibidez, baituzu produktu ekologikoak, betitik ikusten dugu frutu trunkoak edo xuristatuak, sortuen xuristatuak, eta justuko kisuenkin izaten da, zentaz azalain azpian, trunkoen azalain azpian izaten dien bertzea mamurru, eta kisu horrekin ederkilitzen ditugu. Beraz, horretzea izte guain berdela. Kisuaikin, hola botatzen da? Bai, kisu ematen duzu trunkoan, bai, eta horrek ikusten duzu maiz lako trunko xuri batzu, eta justuko idea zetez badie, haunet mamurru barne horretan. Eta bertzeaz baituzu bertze produktuak ere, ez dina bertzeik olioa baizik, eta ematen alduzu adarretan, eta adarretan diren mamurruak, delako koxini epatzen betugu maiz, horri zaten da, nebozu adarretan lo bezala, eta olioarekin nebozu alako kapa bat eman genetik, eta itotzen dire. Ez duzula produktu kimikorik erabili behar, araberan, eta nola mamurrua ahulden, erresau ilenduzu, gauza honitz egin gabe. Beraz, ez zain olio hori ahunta? Ez, erosten duzuna, espresa izaten da, justuki, benon da olio bakarri, l'huil de parafin erraten dugu, edo l'huil de koltza, benon izaten dira alako dosiz espres batzen, urenki nahasteko, eta emateko zure aparatuenkin justuki landare guzien, ungi denetan emateko. Ados, hori jakin behar. Eta ere, aurten bedanter hori dira ere ostuak, eh? Baina guai metatu dira ordenetan, ez dira horra turbiltzen ere mamurru horiek. Bai, iadan, ostuak berandu hori dile, oinu badire zoitz batzotan, baina haide horretzen, eta ikazkeneko aizauekin gienak. Guai, engoitik eroriko dira denak. Eta egia, beti hartan duguna, ostu bildu berdilera, zentaz, inbertzo, ostuen barnen izaten, inbertze kafi mamurru jentzat. Eta baita ere gaitzen dako, hainbertze landari zetatu gaitzekin udainkin, hemen gomitetenkin, eta gaitzoi hortxe goten dire onjoa bezala nebozu, eta ezpain batuzu ostuek ikentzen, eldun urtean errezkozu berritz onjo edo gaitzoi berritz ateratza zure landaren. Beraz, beti hobe baratzea txukun kontzea, eta guai iduriz ez dugu ostuek eroriko dantzu, ora bedaz ongi biltzeko ostu horiek. Eta utza ere ginen da, ordean horiek usia kalmatuko dira, eh? Bai, agian hotz pixkatinen du, guai hartez dugu hotzik izan errandugu bezala, zena uzu guai edir, ala ondara honitz edire pixten, konbeni zentzen hemendik laester hotz kolpe bat edo horma kolpeak izatea, zataz gauz guztiago bezala bere sasoinean hobe eta neguan horma behar dugu. Ez baina dugu fitesko izaten horma kolpea, landareak segitukute pixten, hemendik jenik sagar landare batzu jaloratzen, eta arriskua da horren ondotik, eman dezagun, beranduzko, mendik hilabete bat buruan, iman dezaten dugu horma eta ordu arte ez primadu deus, landeroik piztuko dire ondarrak, loratuko dire, eta horren ondotik balima da horma, orduan inen die loreek kasatu, eta ez dugu fruiturik izanen. Beraz, konbenizintzen mendik laizterrizatea horma kolpeat, hortan ere oroitu landari batzu inbertezula gehizian eman, alako oial batekin edo, baina konbenizintzen hotz pixka zetaz berdugu. Hau da, irugarren negua ez duguna hormik izan, eta hartari ikusten dugu, izaten dugu inbertze mamurrua gande urtean, haipatu izan dugu hemen, behin behin gehiagutan, la pigal du bif amat urtek, anako plaga bat izan dugu, justuk ez baik ginen negurik izan. Obeda, ba, biste aleike ez? Bistanda. Eta zein du, sasoinuntan, eta obe, hotza izatea justu ikasatzeko mamurru horiek. Biskat zuaitzak ere galduak dira, hor loratzen, kimuak ateratzen, eta goizaire beraz loratzen aldirela. Eta zuaitzak guai mosteko sasoina, ez dakit, noiz zeldu den, ere? Guai da, normalki sasoina pikatzeko, justu kiten dugun eguan, landerea, mentzugu lo bezala direlaik, eta pistu behinon lehenagoztik, beraz, justuki eguraldi honekin hobe dugu lehen behirean guai pikatu. Usain iten dugu otxaila inguruan, zetaz martxoan pisten dire, Gaurtengo nego ez tegut norak iden, eta horreindik, uatxera ipatik nuen, horreindik badire pixten asiak, beraz, obeda, uaitik moztu. Obeda laike, eh? Obeda laike, zentaz justuki, iman dezagun ez duela otzikiten, jela handerok, ja, sobera pixtu alimadi, ja, ite bali manzu moztu, ze honekin eusu pikatu, delako, asetera ipatik nuen, loreak, eta justuki loreen ondotek, duena fruitua. Beraz, komenizitzen lehen bailen egitea, horrekin lortuko dugu baita ere landarea gibelaztea pixkat, beraz protegitzea justuki otzite balimena ondoko aste horietan. Zoin zuaitz hor mozten aldira? Gehienak iten aldire, trabatutzunak edo forman eduzuna eman, badira landare bat zuzuten asobara maite, erbaten dugu lur azidore tortzen dena, liplant, ter debri egertetan duguna frantzesez, izaten dira azaleak, izaten dira rododendroak, kameliak, oik ez dute beste baita izaten, eta justuki di landare batzu demora honitz bertute beren loreen kimua egiteko, eta urdan guaita guzu berandu egiten iman zu, moztuko guzu. Baina adibidez, logododen horrek, adibidez, ez du bat ere maite moztea. Beraz egiten zu, beharrezkoa lima duzu ez, eta zetrabaiten du edo sobra ondia da, baina ez landerek behar du lakotz. Oliba ondo eta horiek egiten altzu, bertzu hortik kanpo edo zen egiten altutzu, eta genera konbeni da. Konbeni da forma emateko, hasten ratek nune, pentsa mazu, deno zu landare bat itzala egitea zure arbolean, zure autoa eri, beraz egin duzu, zuetza moztu lako zabale gisa gateko. Inozu baita ere, lako borobine, inozu forma eman, edo zen forma eman, obeda pikatzea. Baita ere konbeni da fruitu landaren zat, zetaz bertzera ziten zaiote alako sasi bat barnean, iduzkia ez da ongi sartzen, eta orta fruituak ez die ungi onditzen, eta ez die ungi ontzen. Eta baita ere landare batek sufritzen duena, beti konbeni zaio pixkat pikatzea, zetaz just gutiago inberduko du, delako zeb hori ertu, zebia horta epatzen bat dugu, ordan gutiago inberduko du, eta ordan landareak sufritzen duena, edo mamurrituenak, edo gaitzak izan duenak, piskat mozta komeni du, eta gero piskat onkailu piskat eman primaveran, piskat ateratzeko. Mm-hmm. Eta fruitu landaren zat berdin. Eta fruitu landaren zat, egin dugu erdia pikatu, erdiko sasioi pikatuko dugu asten ratenguna iduzkia ungi sartzeko, eta kanpura gaten dien adarra, kotzeko ditugu azken begia, azken kimua kanpo alderat, justuki landarea zabaltzeko eta barneat obekia sartzeko iduzkia. Hori teknika bat da, laike ez da improvisatzen, behar da jakin pixka bat. Ez da gauz komplikatuan eba zuen, bozu kasu eginez, bizten da, benen ite bali mozu urteero egresa duzu. Hoi gutzazu landare bat edo fruitu landare bat espikatu bizpairu urtez, tolo makurra izan duzu, zentaz moztu erkotutzu nadarrak lodiago izanen dire, landera gehiago sofrituko du, eta seuraski adar hortan imarko duzu alako zerbait sendatzeko, produktu zerbait eman, umitatea esartzeko, bertzeraz gaitza tortzen altzaio, eta gostako zeo handarei zikatrizazio egitea. Mhm. Bentoz, aipatzen da ere, eritasunak ez pasatzeko, ere behar direla garbitu tresnak ez? Oire, lehen aldietan aipatu izan dugu, neguan apresatzeko justuki tresnak garbitzeko berden bezala, zentaz justuki badie gaitz batzu, pastela dutzuna esturekin batetik berzerat, beraz, kasun berta delako sank horioi, oi da, gaitz bat aski txarra, pastuko zuna erreski tresnekin, eta ez dena ez zer, landera gero tratatzeko, zure landera kondenatu ezin da. Abai, Bai, ondan beraz, kaso ondien zazue, delako sank hori hortaz, hori ezagutzen duzu, haunitz etortzen da sagar landaretan, eta inden dute alako koropilo lodi batzu bezala, iten zaiote alako haunditasun bat iten zaiote adarrean, format berezi batekin, eta hortaik ezagutzen duzu. Bon, kasiko beritake, arbolei batetik besterat pasatzean garbitzea hor dian. Zer, alkolaikin edo egiten da hori? Bai, alkolaikin edo duzu. Mil esker hainitz. Ba, mil esker zuheri. Eta mostegunen burian berri zurekin izanen gira. Aldoz, mil esker.